आठ अजूबे इस दुनिया में आठवीं अपनी जोड़ी सात अजूबे इस दुनिया में आठवीं अपनी जोड़ी हर थोड़े से भई टूटे ना ये धर्म वीर की जोड़ी हो हो हो हो हो हो हो हो हो सात अजूबे इस दुनिया में आठवीं अपनी जोड़ी सात अजूबे इस दुनिया में आठवीं अपनी जोड़ी हर थोड़े से भई टूटे ना ये धर्म वीर की जोड़ी हो हो हो हो हो हो हो हो हो कोई तुझको दे आवाज तो मैं बोलूं कोई तुझे पुकारे तो मैं लब खोलूं कोई तुझको दे आवाज तो मैं बोलूं कोई तुझे पुकारे तो मैं लब खोलूं क्या जीना और क्या मर जाना ऐसा होता है याराना हर छोड़ी यारों ने दुनिया पर यार की बाहन छोड़ी हो हो हो हो हो हो हो हो हो ये लड़की है या रेशम की डोर है कितना गुस्सा है कितनी मुजोर है ये लड़की है या रेशम की डोर है कितना गुस्सा है कितनी मुजोर है ढीला छोड़ न देना हंस के रखना दोस्त लगा में कस के अरे मुश्किल से काबू में आए लड़की हो या घोड़ी हो हो हो हो हो हो हो हो हो सात अजूबे इस दुनिया में आठवीं अपनी जोड़ी अरे थोड़े से भई टूटे ना ये धर्म वीर की जोड़ी दुख के हम साथी हैं ये वादा है अपना जो कुछ है सब आधा आधा है दुख सुख के हम साथी हैं ये वादा है अपना जो कुछ है सब आधा आधा है जो ये सच्चा वादा है तो सब कुछ आधा आधा है तो अरे रानी माँ से मुझको भी ममता मिल जाए थोड़ी सात अजूबे इस दुनिया में आठवीं अपनी जोड़ी सात अजूबे इस दुनिया में आठवीं अपनी जोड़ी हर कोने से भई टूटे ना ये धर्म वीर की जोड़ी हो हो हो हो हो, हो, हो, हो।